aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety Vita C Max. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wrocław, Głogów, Nowa Sól. Tam nadal panuje bardzo poważna sytuacja powodziowa. Są pierwsze szacunki dotyczące strat po wielkiej wodzie. Tylko na Dolnym Śląsku to niemal 4 miliardy złotych. Moja i Twoja nadzieja w nowej odsłonie. Artyści nagrali nową wersję charytatywnego utworu dla powodzian. Ponad 23 tysiące żołnierzy jest zaangażowanych w walkę z powodzią, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Wojskowi prowadzą szpital polowy w Nysie, monitorują wały w Głogowie i usuwają zniszczenia popowodziowe. Prowadzą także prace przygotowawcze do budowy mostu w Głuchołazach oraz organizują zespoły oczyszczania wody. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Ścinawę. Woda zalała część tego kilkutysięcznego miasta. Rzeka ma teraz głębokość 6,5 metra. Głogów czeka na czoło fali powodziowej na Odrze. Nie ma ryzyka przelania się przez wały. Do Nowej Soli w Lubuskiem fala powodziowa dotrze w poniedziałek nad ranem. Jutro po południu natomiast poziom Odry we Wrocławiu opadnie poniżej stanu alarmowego, informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja na mniejszych rzekach przechodzących przez Wrocław także będzie się stabilizować, ale wciąż jest bardzo poważna. Tu warto również wspomnieć o Ślęzie, gdzie powoli opada, ale jeszcze powyżej stanu alarmowego. Poniżej stanu alarmowego na Ślęzie będzie w poniedziałek nad ranem. Na Bystrzycy również około pół metra powyżej stanu alarmowego i jeszcze w tym momencie obserwujemy stabilizację na tym poziomie, ale jak wiemy, jest to sterowane właściwie zbiornikiem. Maksymalne wezbranie we Wrocławiu wynosiło 644 cm, czyli o 80 cm mniej niż podczas powodzi w 1997 roku. Donald Tusk zapowiedział wielki plan odbudowy plus. Dodał, że ma on objąć mosty, drogi, szpitale, szkoły i domy, boiska oraz przedszkola. Wojewodowie zaczynają szacować straty. Jeśli chodzi o Dolny Śląsk, to wstępnie jest mowa o niemal 4 miliardach złotych. Z kolei wojewoda opolska Monika Jurek podczas spotkania z premierem powiedziała, że sytuacja jest tak trudna, że tylko jeden powiat i 14 gmin na Opolszczyźnie przedstawiło szacunki finansowe po przejściu powodzi. Największe straty, prawie 203 miliony w powiecie prudnickim, powiat Nyski prawie 173 miliony, ale tak naprawdę tutaj tylko gmina Paczków 120 milionów, gmina Korfantów 50 milionów, a nic nie wiemy o Głuchołazach. Po prostu nie byli w stanie jeszcze oszacować tych strat. Zdecydowanie tu będzie większa kwota. Jeżeli chodzi o pozostałe powiaty, na przykład w powiecie brzeskim tak naprawdę najbardziej ucierpiał Lewin Brzeski. W Lewinie Brzeskim pomimo przejścia fali powodziowej woda stoi na ulicach. Cały czas prowadzona jest tam akcja ratunkowa. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Lekarze apelują, żeby unikać kontaktu, a tym bardziej nie próbować spożywać wody powodziowej. Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreśla, że szlam zawiera zarówno biologiczny, jak i chemiczny materiał, który może zagrażać zdrowiu ludzi. To są bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty, ale to są oczywiście także różnego rodzaju chemikalia, oleje, różnego rodzaju substancje trudne do zidentyfikowania, które tworzą taką mieszankę wybuchową, która w kontakcie i dla ludzi jest oczywiście bardzo, bardzo niebezpieczna. Tutaj apel powtarzany bez końca o to, żeby pić tylko wodę butelkowaną, żeby to była żywność przywieziona i woda przywieziona przez służby, a nie wyciągnięta z tego szlamu. Dzięki działającej całą dobę infolinii 800 190 590 można uzyskać informacje o dostępnej pomocy zdrowotnej. Powiatowe stacje sanitarne całą dobę dyżurują pod telefonem alarmowym. Przyjmują zgłoszenia o zanieczyszczeniach oraz udzielają informacji o przydatności wody do spożycia na danym terenie. Artyści dla powodzian. Ponad 30 gwiazd polskiej muzyki nagrało nową wersję charytatywnego utworu pod tytułem Moja i Twoja nadzieja. W akcji Telewizji Polskiej hashtag Razem dla Was wspólnie zaśpiewali m.in. Kasia Nosowska, Kaja, Patrycja Markowska, Organek i Andrzej Piaseczny. W trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej w Warszawie nagrali teledysk. Gotowyś, kamer? Co gotowa? Stoimy się trochę tam. Proszę bardzo, dobrze, uwaga. Tu się dzisiaj skumulowała taka energia, która się zdarza bardzo rzadko w życiu. To są takie chwile, które dają siłę i my chcemy dać dzisiaj tę siłę tym najbardziej potrzebującym. Gęsia skórka trochę, kiedy się śpiewa te słowa po prawie 30 latach ponownie. Chcąc, żebyśmy tak naprawdę nie spotykali się już w tej sprawie więcej. Że jak najwięcej takiej empatycznej, zwykłej, ludzkiej, wrażliwej energii. Premiera teledysku odbędzie się w programie informacyjnym 19.30 w TVP1 i TVP Info w najbliższym tygodniu. Francja ma nowy rząd. Polityczne negocjacje w tej sprawie trwały od lipcowych wyborów parlamentarnych, przegranych przez rządzącą od 7 lat koalicję prezydenta Macrona. Centryści pozostają jednak przy władzy dzięki sojuszowi z konserwatystami, którzy mają teraz swojego premiera Michela Barniera. Rządzący do tej pory makroniści otrzymali 13 resortów, a konserwatyści 5. Centryści pokierują m.in. resortami pracy, zdrowia, edukacji i gospodarki. W ich rękach pozostaje też MSZ, na czele którego stanie Jean-Noël Barrot, dotychczasowy wiceminister do spraw europejskich. Konserwatyści przejmują 5 resortów, w tym MSW, a jego szefem zostanie lider prawicowego skrzydła republikanów Bruno Retailleau. Niespodzianką jest wejście do rządu byłego socjalisty Didiera Migaud, który przejmuje tekę ministra sprawiedliwości. Ma to być gest w kierunku lewicy, pierwszej siły w Izbie Deputowanych. Komentatorzy mówią, że jest to najbardziej prawicowa Rada Ministrów od 2012 roku, czyli od czasów prezydenta Sarkoziego, ale też najbardziej chwiejny rząd w historii powojennej Francji. Jego losy są uzależnione od narodowców Marine Le Pen, którzy w każdej chwili mogą połączyć siły z lewicą w parlamencie i go obalić. Stefan Folter, Polskie Radio. Datę expose premiera Barniera wyznaczono na 1 października. Nie ma zgody Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych na użycie przez Ukrainę rakiet dalekiego zasięgu przeciwko Rosjanom, poinformował Wołodymyr Zełenski. Myślę, że obawiają się eskalacji konfliktu, ocenił ukraiński prezydent. Sygnały o ewentualnej zgodzie Zachodu na atakowanie przez Ukrainę celów na terenie Rosji sprawiły, że Władimir Putin stwierdził, że taka decyzja oznaczałaby bezpośredni udział NATO w wojnie. Wołodymyr Zełenski spotka się w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych z Joe Bidenem oraz Kamalą Harris. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro bardzo dużo słońca, szczególnie na południowym zachodzie Polski. Początkowo na północy silne zamglenia i możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 22 w centrum i 25 miejscami na północy kraju. Autopromocja. Nagradzany w kraju, doceniany nawet za oceanem. Jest właściwie supergwiazdą. Wirtuoz saksofonu, a zarazem producent hip-hopowy. Kuba Więcek i jego zespół Hoshi zagrali w sierpniu na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Retransmisja tego koncertu w Trójce w niedzielę, tuż po 19:00. Polecam serdecznie, Gosia Jakubowska. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, 23-28 września. Nowe polskie kino, ważne nagrody filmowe, młodzi twórcy i mistrzowie. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni: BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni: Telewizja Polska, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia, Interia, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. A więc wojna. Wrzesień 1939 roku w archiwach Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską. Niemiecki sposób działań, czyli szybkie uderzenia wojsk pancernych wdzierających się na tyły, był szokiem dla wszystkich. Polacy, zwyciężymy wroga! Wróg nie jest silny, wróg jest słaby! Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 22. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. To będzie druga część. Jazz and Bass. Thank you. 13 minut po 22. Jazz and Bass na antenie Trójki w każdy sobotni wieczór między 21 a 23. Gitarzysta, producent, realizator, właściciel studia muzycznego Mikołaj Poncyliusz. Witaj, cześć. Cześć, dobry wieczór wszystkim. I jeszcze dodam, dumnie zasilający szeregi projektu Jazz po polsku. Czy wszystko się zgadza? O czymś nie pamiętałem? Nie, wszystko się doskonale zgadza, tak. Kiedy pierwszy raz spotkałem się z nazwą Jazz po polsku, pomyślałem, że to brzmi dumnie, prawda? Brzmi dumnie i zawiera w sobie wiele elementów. Bardzo bogaty jakby symbol w sumie. Ta nazwa to nie tylko trzy wyrazy. Nie, zdecydowanie nie. Jazz po polsku, ja pozwoliłem sobie wypisać moje skojarzenia i wyciąłem informacje z wiedzy, którą posiadam. To label, wytwórnia, czyli to na pewno marka, to idea, to hasło, to fundacja, ale też grupa zapaleńców, która chce powiedzieć, przekazać światu, że jest coś takiego jak polski jazz i mało tego, ten polski jazz ma się świetnie. Dokładnie tak. No, jakby założycielem i pomysłodawcą całego tego w tej fundacji jest Jakub Krzyszowski, który ponad 10 lat temu z pasji do muzyki, z pasji do jazzu zabierał polskie zespoły najpierw do Danii, potem Kopenhaga i potem w jakimś miejscu zahaczył się o te Chiny i zaczął promować polski jazz poprzez budowanie tras koncertowych różnym zespołom jazzowym. No, niesamowity wyczyn, już od ponad 10 lat te zespoły jeżdżą głównie do Azji, natomiast od kilku ostatnich lat już po całym świecie praktycznie, promując polski jazz i tą naszą polską autorską muzykę. Tak, bo pomyślałem sobie, że z polskim jazzem jest tak jak z polskim winem. Znawcy wina, znawcy jazzu wiedzą, że w Polsce jazz jest grany, ale nie każdy wie, że ten jazz już jest na takim naprawdę imponującym poziomie. Jest niesamowity, jest bardzo ciekawy, jest zróżnicowany, jest bardzo wiele zespołów grających od niesamowitego mainstreamu, takiego bardziej tradycyjnego, po bardzo otwarte rzeczy, free jazzowe, improwizowane, otwarte rzeczy. No, pełen zakres pomysłów i różnego rodzaju kreatywności. Ta druga część naszego dzisiejszego spotkania w Jazz and Bass na antenie Trójki to będzie słowo przede wszystkim, no ale też na pewno będzie to muzyka i ona będzie pojawiała się między rozmową, a dzisiaj Mikołaj Poncyliusz jest w naszym studiu. Kosmos, Koziołek na antenie, może ty zapowiesz. Kosmos, Koziołek. Zespół, który u nas właśnie też występował w ramach Warsaw Live Session. Super zespół, bardzo ciekawy i nowatorskie podejście do kompozycji, aranżacji. Zapraszam. Tak, to polski jazz na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Formacja Kosmos, Koziołek, to dla tych, którzy być może teraz słuchają Trójki i nie wierzą, choć myślę, że takich nie ma, że naprawdę ten polski jazz to jest fantastyczna rzecz. Jazz po polsku, fundacja, której działalność opiera się w szczególności na organizacji międzynarodowych tras koncertowych, to już Mikołaj powiedział. Powiedział też, że to Kuba Krzyszkowski jest pomysłodawcą i założycielem całego projektu. Od 2012 roku 300 wydarzeń ponad, trasy w Azji, 15 krajów, tam 100 muzyków zaangażowanych. Powiedz, Mikołaj, bo tak sobie pomyślałem, co polski jazz według ciebie ma takiego, czego nie mają inne kraje, jeżeli chodzi o granie jazzu? Myślę, że ciężko powiedzieć, że czego nie mają inne. Czy coś go wyróżnia? Ale właśnie, jest coś takiego w nim ciekawego, jakaś taka tutaj nasza polska nostalgiczność. Jest jakaś taka melancholia w tym graniu. Trochę Chopina wyłazi tu i ówdzie, trochę Stańki, trochę Komedy, więc to wszystko jest bardzo ciekawe, ale ja to widzę bardzo ten trop takiej melancholijności. Tak, bo ja dzisiaj rozmawiam z jednej strony z Mikołajem Poncyliuszem, który jest zaangażowanym w polską scenę jazzową muzykiem, ale też człowiekiem, który zaangażowany jest w ten cały jazz po polsku. I powiedz mi ze swoich obserwacji, ze swoich wiadomości, ze swoich doświadczeń, czy ci ludzie w tych najbardziej odległych od Polski zakątkach, w których byliście, czy oni już coś wiedzą o polskim jazzie, czy te koncerty, które wy im chcieliście zaproponować, to był początek ich edukacji? Czy jadąc na przykład, nie wiem, do Chin, spotkaliście się może z sytuacją, że ktoś wie, kim był Komeda, kim był Stańko, kto to jest możliwe? No myślę, że bardziej Robert Lewandowski tam ze znajomych, ale jak najbardziej na przykład słuchacze w Chinach są obeznani już z jazzem i z polskimi zespołami właśnie przez to, że robimy to konsekwentnie od ponad 10 lat, że te zespoły jeżdżą praktycznie co roku tam. Od ostatnich 3 lata teraz, gdzie mamy ten projekt dookoła świata, to zdecydowanie jeszcze przyspieszyło, czyli zintensyfikowaliśmy działania, jeszcze więcej z koncertu, ponad teraz to są jakieś ponad 100 koncertów w tym roku w ogóle. Więc tam ta publiczność już jest tym polskim jazzem obeznana. Jeździmy często do tych samych miejsc, gdzie mamy już kontakty z promotorami jazzowymi, z festiwalami, z menadżerami klubów, więc ta publiczność już jest w pewnym sensie zaznajomiona z polskim jazzem, więc to jest bardzo fajne, że jednak nie jedziemy tak. Kuba ponad 10 lat temu pojechał, to był taki rzut, że wtedy nikt nie wiedział nic o polskim jazzie. Tak teraz to myślę, że już znają różne zespoły. My dopiero co wróciliśmy właśnie też z trasy. No bo kiedyś rzeczywiście, przepraszam, że ci wyjdę w słowo, słyszało się o, i też przepraszam za określenie, mam nadzieję, że artyści się nie obrażą, o takich polskich towarach eksportowych, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi na przykład o Japonię, ale jeżeli chodzi o szufladę black metal na przykład, prawda? Tak, bo tak, przecież tak, wymienić chociażby można zespół Vader, czy zespół Behemoth, czy jeszcze inne. To jest najlepszy sposób jakby promowania polskiej kultury, tak? Tego, co tutaj robimy. Robimy mega ciekawe rzeczy. Te zespoły są interesujące, myślę, że dla odbiorców bardzo, bo nasze koncerty są odbierane tam bardzo entuzjastycznie. Jest to taka muzyka, jak oni to nazywają, wolności, ta jazzowa. Bardzo ciekawi ludzie przychodzą na te koncerty, potem zawsze rozmawiamy, jeżeli się nie ma bariery językowej z tymi ludźmi, w jakiś sposób też potem rozmawiamy o tej muzyce, więc fajnie, bo to buduje też różne takie więzi, mosty między ludźmi ciekawe. A czy jadąc na przykład na takie terytoria, jak znowu wrócę do tematu Chin, poznajecie tamtejszą scenę jazzową, łączycie się z tymi muzykami, dochodzi do jakiejś współpracy, czy wy przyjeżdżacie jako polskie, w cudzysłowie, zjawisko, gracie i odjeżdżacie. Czy dochodzi do jakiejś kooperacji? Dochodzi i cały czas myślimy o tym, żeby jakby zwiększyć tą kooperację właśnie, szczególnie muzyków. Tak jak wspomniałeś o Chinach, to tutaj Rafał Sarnecki, też członek naszej fundacji, on jest taką pierwszą osobą, która właśnie już od kilku lat jeździ nie z zespołem tu, tylko buduje go z chińskimi muzykami, z amerykańskimi muzykami i robi takie kooperacje i dopiero co teraz wrócił właśnie z trasy po Chinach, gdzie z takim zespołem występował, gdzie była taka kooperacja międzynarodowa właśnie łącznie z chińskimi muzykami. Czy można śmiało powiedzieć, że znowu wracam do Chin, wasze przyjazdy, wasze tournée, wasze koncerty są wielkim wydarzeniem dla tamtejszych fanów muzyki? Myślę, że tak. Jest ciekawe, w Chinach jest tak, jak zauważyłem, że często te kluby, nie mówię o festiwalach, no bo to wiadomo, to są jakieś większe rzeczy, ale kluby mają tak zwane house bandy i one grają praktycznie codziennie. To są bardzo fajni, super muzycy, którzy często z jakichś Filipin, Kuby, Amerykanie, gdzie po prostu stacjonują. Natomiast to wydarzenie tam raz w miesiącu, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie zależy od miejsca, no bo to są olbrzymie aglomeracje. To przyjeżdża taki właśnie zagraniczny jakiś zespół, to jest to pewnego rodzaju wydarzenie. Ludzie z wielką chęcią przychodzą na te koncerty, słuchają tej muzyki. Publiczność jest już bardzo wyedukowana pod tym względem. W tych miejscach są te amerykańskie franczyzy klubów, jak Blue Note, Lincoln Center, czy tak, Dizzy Coca-Cola Club. Wszystko to jest tam, więc to nie jest tak, że tam rzucamy się w ogóle w jakieś nieznane terytoria, tylko to wszystko, ludzie chętnie tego słuchają i brakuje takiej właśnie czegoś nowego, więc dla nich amerykańscy muzycy już są słuchani. Więc polski jazz, no to jest ciekawego, jest coś innego. My inaczej trochę gramy jednak, więc to też jest zawsze coś ciekawszego. No właśnie, cały czas opowiadamy o tym, jak to dzieje się w Chinach, bo to taki chyba najbardziej popularny kierunek, jeżeli chodzi o waszą pracę w dalekim świecie i jeżeli chodzi o promocję polskiego jazzu. Nie da się ukryć, że lista krajów, do których dotarliście przez te wszystkie lata, jest naprawdę szalenie imponująca. Wymienić chociażby Albanię, Japonię, Serbię. No z takich najciekawszych miejsc ostatnio Kuba był z Piotrem Damasiewiczem i z Kubą Wójcikiem w Bangladeszu. To rzeczywiście Indie, Bangladesz była taka trasa. No to jedno z takich mocniejszych wrażeń. No bo tam to już zupełne szaleństwo było w Bangladeszu. No ja przebrnąłem dosyć szybko przez tą listę państw, gdzie działaliście. Kolejne pytanie dotyczy tego, może być teraz moja niewiedza, może już tam byliście, ale jeżeli chodzi na przykład o takie kierunki jak Wielka Brytania czy Skandynawia, to są kraje, państwa, które no, dosyć prężnie mają obstawioną scenę jazzową i nie da się ukryć, jeżeli chodzi o europejski grunt, to naprawdę są przodownicy. Nie tak. Próbowaliście się jakoś, przepraszam za określenie, wepchnąć? Nie, jesteśmy jasne, z projektem tak, jazz po tak, polsku, tak, bo oczywiście. To, że przepraszam, w Wielkiej Brytanii polski jazz jest znany, to świadczą chociażby fakty występów, nie wiem, Wojtka Mazolewskiego u Gilesa Petersona, Astigmatic Records wydaje płyty artystów z Wielkiej Brytanii, ale czy wy próbowaliście z jazz po polsku gdzieś tam do Norwegów, gdzieś do UK się dostać? Jesteśmy obecni na różnych takich spotkaniach różnych promotorów jazzowych czy festiwali, klubów takich jak Jazz Ahead na przykład w Bremie, gdzie wszyscy tam się spotykają, wymieniamy się kontaktami, jesteśmy z tymi ludźmi wszystkimi w kontakcie, ale nas najbardziej ciekawią takie egzotyczne jednak właśnie miejsca, jakoś to nas ciągnie mocno, na pewno Kubę bardzo mocno, właśnie miejsca, w których jeszcze nie było polskich jazzowych muzyków, jeszcze że te szlaki przecierać, tak jak patronem naszego naszego tego projektu dookoła świata jest Edmund Strzelecki, który jako pierwszy Polak okrążył świat, tak? To my cały czas ten gen podróżników jakiś to łączymy z tym, że to też fajnie jest właśnie jakieś egzotyczne miejsca, ciekawe, nowe, przecierać nowe szlaki. No bo w każdej chwili myślę, że możemy zorganizować trasę koncertową tu w Europie i robimy to również przecież. No właśnie, to teraz zbierzmy wszystko, przepraszam znowu za określenie, do kupy. Wiele lat pokazywania, przedstawiania polskiego jazzu na arenach międzynarodowych, ale ten ostatni odcinek, najbardziej aktualny, zatytułowany jest, bo ta nazwa już niejednokrotnie padła dziś na antenie Trójki, Dookoła Świata, tak? Tak. Skupmy się teraz na tym odcinku, bo to jak najbardziej aktualne wydarzenia, mało tego wydarzenia, w których ty jako gitarzysta swojego zespołu z zespołem uczestniczyliście ostatnio. Tak, zgadza się. No to, ten właśnie projekt Dookoła Świata jest, trwa 3 lata i no właśnie jeździmy w różne miejsca świata. Byliśmy Bangladesz, Indie, Albania, tak jak wspominałeś, Chiny, Japonia, Kanada, więc jeszcze nie było nas na Ameryce Południowej. Właśnie próbujemy przecierać szlaki w Kolumbii w tym momencie, więc tam mamy jakieś plany, żeby to uruchomić, więc szukamy, a tutaj cały czas prężnie działa ten projekt. My wróciliśmy z zespołem Moim Hot właśnie z dużej trasy po Chinach, która była niesamowita. Odwiedziliśmy wspaniałe miejsca, zaczynając od festiwalu w Hongkongu, potem Shenzhen, Chongqing, które samo miasto Chongqing ma 38 milionów mieszkańców. Jedno miasto. Graliśmy tam w takim wspaniałym klubie punkowym w ogóle, który jest bardzo otwarty na takie różne rzeczy. Nanjing, Szanghaj, który jest olbrzymią, wspaniałą aglomeracją. Xiamen przy Tajwanie. No, okrążyliśmy Chiny. Prawie codziennie koncerty. Organizujemy też podczas takich tras warsztaty dla studentów, dla ludzi uczących się. W czasie naszej trasy udało nam się też zorganizować sesję nagraniową w studiu w Xiamen, więc to był bardzo intensywny, bardzo produktywny, fajny czas. Teraz już zaraz, dopiero co Rafał Sarnecki właśnie wrócił z trasy również po Chinach. Teraz w czwartek ZK Collaboration, dokładnie, w trio, również do Chin, zaczynają na festiwalu, promują swoją płytę Slow Food, potem Mateusz Gawenda, no dużo się dzieje, to jest olbrzymi projekt, niesamowita ilość koncertów, te trasy to jest też wielkie wyzwanie logistyczne, no to są odległości w takich Chinach, jak mieliśmy, no to tak wygląda dzień, że wstajesz, soundcheck, albo nie, lecisz gdzieś. Soundcheck, czasami nie zdążysz do hotelu, potem na sekundę się przebrać, koncert, jakieś afterparty, nocujemy, znowu samolot, soundcheck i tak na przykład tydzień, dzień w dzień mieliśmy, to czasami człowiek nie wie, w jakim miejscu jest. Jest to bardzo ciekawe. No to, żeby to spiąć, to jest naprawdę olbrzymi projekt, ale udaje się, wszystko na razie idzie płynnie. Organizujemy coraz więcej koncertów, coraz więcej ludzi przychodzi na te rzeczy, więc działamy dalej. No. Polski jazz na antenie Trójki, nie od dziś i nie od wczoraj. Jazz po polsku dzisiaj w Jazz and Bass. Mikołaj Poncyliusz razem z nami. Przerwa muzyczna na chwilę. Siema Ziemia. O, ekstra. No właśnie. Puszczyk, tak zatytułowany jest utwór kolektywu Siema Ziemia dziś w Jazz and Bass. Mikołaj Poncyliusz razem z nami, Jazz po polsku. No oprócz głównej idei przyświecającej tej nazwie Jazz po polsku, tej fundacji, jaką jest krzewienie polskiej kultury w postaci polskiego jazzu, naprawdę w odległych zakątkach całej kuli ziemskiej, Jazz po polsku to również lokalne projekty, lokalne festiwale, lokalne koncerty. Warsaw Live Sessions w klubie Jasmine. No, powiem szczerze, że miejsce to wybrane w punkt jest miejsce. Chyba lepiej być nie mogło niż Jasmine. Lepiej być nie mogło. Jest świetnym domem dla tego naszego projektu. No to jest wszystko u nas się właśnie bardzo fajnie łączy i jest to zrobione z sensem i z przemyślunkiem. Mamy Warsaw Live Sessions praktycznie co drugi tydzień. No właśnie, inauguracja, wakacji. Że wejdę w słowo, 8 września. Wtedy zainaugurował cały cykl grecki projekt Spiral Trio. Tak, to była kontynuacja, bo już od w sumie 3 lat mamy te sesje. Co 2 tygodnie prezentujemy, no właśnie, zazwyczaj to są koncerty polskich artystów. Natomiast teraz przy różnego rodzaju kooperacji cały czas próbujemy właśnie nawiązywać różne kontakty z muzykami, właśnie tak jak z greckimi, właśnie to, o którym mówisz, Spiral Trio, bardzo to był niesamowity, ciekawy koncert. I to są właśnie też takie znajomości i przygoda, która jest rozwojowa, czyli też planujemy na przykład, tak jak pytałeś o te europejskie trasy, też planujemy coś teraz porobić może w Grecji, właśnie poprzez takie kontakty. Jutro no zapraszamy właśnie, na koncert. Skupmy się na tym, tak. Co jutro, bo to kolejny przystanek, jeżeli chodzi o Warsaw Live Sessions. Kto wystąpi? Radko Zjaca, gitarzysta chorwacki w trio z Dominikiem Jaskę i z kontrabasistą kubańskim. Nie pamiętam nazwiska, przepraszam, ale super trio, bardzo doświadczony, ciekawy muzyk. Już ponad 17 albumów ma na swoim koncie. Jego gra gitarowa jest taka, określają to często w recenzjach, co słuchając to zgadzam się, że takie podejście bardzo monkowe na gitarę, Thelonisa Monka przełożenie tak. na gitarę, myślę, że będzie bardzo fajny koncert i mamy dla Państwa, ktoś byłby zainteresowany, 3 podwójne zaproszenia tu do Warszawy, do klubu Jasmine na jutro na godzinę 20:30. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę spędzić jutrzejszy, niedzielny wieczór naprawdę w wyjątkowym miejscu, w wyjątkowym towarzystwie, z wyjątkową muzyką wyjątkowego artysty, proszę napisać. Mamy 3 podwójne zaproszenia Radko Zajca Horizon Trio jutro tak. w Jasmine. Jasmine, tak? Jeszcze chciałbym dodać, bo właśnie to króciutko tylko, ale ten właśnie to, że jest to Warsaw Live Sessions, że te zespoły polskiej młodej sceny, czy nie tylko, bo to są bardzo zróżnicowane, często też już będące na scenie bardzo długo, dają taki fajny wachlarz tego, co się dzieje na tej polskiej scenie muzycznej. Te zespoły przyjeżdżają, co drugi tydzień gra inny zespół. Mamy naprawdę piękne jakby spojrzenie na to, co się tutaj dzieje. I wtedy to jest jakby pierwszy etap taki i potem te zespoły, niektóre jadą dalej w trasę. To jest taki przystanek, więc to jest tak fajnie właśnie pomyślane i zapraszamy na te koncerty oczywiście Warsaw Live Sessions do Jasmine Jazz po polsku, bo to są wyjątkowe wieczory, super koncerty. No właśnie, Warsaw Live Sessions to jedno, a Festiwal Jazz po polsku też Jasmine to drugie. W tym roku edycja poświęcona artystom polskim, tak jak mówiłeś, ale też indyjskim. Skąd pomysł, żeby połączyć polsko-indyjskie siły? Tak, no pomysł oczywiście po trasie naszej dookoła świata w Indiach i Bangladeszu, ale dwa niesamowite naprawdę dni wypełnione muzyką i również obrazem, bo pierwszy dzień festiwalu to jest 20 października. Inauguracja będzie pokaz filmu dokumentalnego w reżyserii Maćka Głowińskiego, właśnie o projekcie Dookoła Świata. I potem tak naprawdę 3 koncerty tego samego dnia. Lightstar Guiding przepraszam, muszę... Ja może w międzyczasie powiem, że na pewno warto zajrzeć na stronę internetową Jazz po polsku. Niesamowita dokumentacja filmowa z wszystkich opowieści, o których dzisiaj mówiliśmy na antenie Trójki. Wspaniałe dokumentalne mini trailery z Chin, prawda, z całej Azji. Trailery o to, żeby właśnie była taka fajna dokumentacja i robimy tą dokumentację. Mamy mnóstwo materiałów, nie tylko wideo, ale też audio. Wszystkie koncerty Warsaw Live Sessions są nagrywane i mamy taki, ja to lubię nazywać takie małe archiwum polskiego radia trochę. Takie, archiwum takie, polskiego jazzu. Polskiego jazzu, dokładnie. Nagrywamy, mamy zamiar bardziej rozbudować wydawniczy element fundacji i to pewnie zaowocuje jakąś płytą. Zobaczymy, jaką to formę jeszcze przybierze, ale cały czas myślimy. Tego pierwszego dnia festiwalu jeszcze Kryńska Kwartet i oczywiście Piotr Damasiewicz and Power of the Horns. To jest naprawdę bardzo mocne będzie uderzenie. A czy ty przypadkiem nie pojawiasz się ze swoją gitarą na tak, tym festiwalu? No dokładnie z tym pierwszym zespołem Lightstar Guiding razem z Michałem Załęskim, Rejem Dikatim i Dominikiem Mokrzewskim będziemy mieli przyjemność otworzyć ten festiwal, tak. Przypominam, że jeszcze patrząc w ekran komputera zostało jedno podwójne zaproszenie do klubu Jasmine na jutrzejszy wieczór z cyklu Warsaw Live Sessions. Reasumując, jazz po polsku to polski jazz na arenie międzynarodowej, jazz po polsku to Warsaw Live Session w klubie Jasmine, to jazz po polsku festiwal w tym samym klubie, więc teraz ten jazz po polsku na moment, bo już 12 minut do 23 pozostało, chciałbym odłożyć ciebie jako artysty, spytać o taką rzecz, która chodzi mi o po głowie, odkąd włączam płyty z półki jazz i zastanawiam się, o co tak naprawdę chodzi, bo myślę, że to jest teren, który nigdy nie zostanie przez nikogo zdobyty tak naprawdę do końca. Twoim zdaniem, jako Mikołaja, który jest gitarzystą, fanatykiem, twórcą i człowiekiem, który w tym jazzie przebywa, czym jest jazz? Co to jest jazz? To jest muzyka, która dobrze to właśnie w Chinach usłyszałem i muzyka takiej wolności. Tak naprawdę tam jak się zaczyna grać i im bardziej otwarta forma, tym można się bardziej poczuć wolno i wyrazić siebie w różny sposób, praktycznie nie mając żadnych ograniczeń często. I to właśnie ta wolność w tej muzyce bardzo pociąga mnie na przykład. No piękny, piękny akcent. No niestety zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy. Jazz po polsku, wolność i jazz gdzieś w tle. Niniejszym oświadczam, że wszystkie zaproszenia, które były do rozdania na jutrzejszy wieczór Jazzmin, zostały rozdane. Skontaktujemy się zaraz po audycji z osobami, które jako pierwsze napisały michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie chciałem, ale wiedziałem podświadomie, że ta godzina nam, Mikołaj, szybko minie. Bardzo ci dziękuję za to, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić Myśliwiecką 357 i opowiadać o tym pięknym świecie polskiego jazzu. Pamiętaj, że jak tylko coś dzieje się ciekawego, no to my w Jazz & Bass chcemy o tym wiedzieć. Dzisiejszy program zrealizowała Elżbieta Różycka. Naszym gościem był Mikołaj Poncyliusz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy przy akompaniamencie Piotra Budniaka i jego grupy. Dziękuję. Dziękuję, dobranoc.